Radio 1, het Guilaine Plag. Kijken naar mensen die spullen uit de verpakking halen. We zijn er dol op. Het is een waar fenomeen geworden. We halen zo het papier of plastic van die vraag met Laurence Jansen. Is Laurence, moet ik zeggen. Hij kan echt alle kanten op. Laurence Jansen, YouTube-expert van RTL MCN. Leuk thuis om wat spullen erbij te pakken, om ook uit te pakken. En meekijken kan natuurlijk ook via radio1.nl. Eerst nu het NOS Journaal met Dorald Megens. Een Spaans marineschip heeft gisteren commerciële schepen die voor anker lagen voor Gibraltar bevolen om daar te vertrekken. Gibraltar valt sinds 1713 onder Brits gezag, maar Spanje heeft de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk over het Schiereiland altijd betwist. De Spanjaarden zeggen dat de schepen zich gisteren in Spaanse territoriale wateren bevonden. Overigens is aan het bevel geen gehoor gegeven. Eerder deze maand was er ook al een incident in de wateren bij Gibraltar. Door de naderende Brexit zijn de verhoudingen de afgelopen maanden weer op scherp gezet. In Groot-Brittannië is hard uitgehaald naar Facebook. Een parlementscommissie onderzocht anderhalf jaar lang hoe nepberichten worden verspreid via sociale mediabedrijven. Vooral Facebook moet het daarbij ontgelden. Het parlement eist dat er een gedragscode komt, zegt correspondent Tim de Wit. Facebook moet veel strenger gereguleerd worden om te zorgen dat die verspreiding van nepnieuws tegengehouden kan worden. En vandaar zelfs dat ze dus tot die vrij heftige conclusie kwamen dat in de ogen van deze parlementaire commissie de top van Facebook een stel digitale gangsters zijn. Volgens de onderzoekers worden privacyregels met opzet genegeerd omdat de winst voor het bedrijf belangrijker is dan de veiligheid van de gebruikers. Facebook zegt in een reactie dat er al veel veranderingen zijn doorgevoerd. Een delegatie van de Europese Volkspartij is de toegang tot Venezuela geweigerd. De vier politici, onder wie Esther de Lange van het CDA, werden op de luchthaven van Caracas tegengehouden en op de eerste vlucht terug naar Europa gezet. De Verenigde Staten willen de luchthaven van Curaçao gebruiken voor op- en overslag van hulpgoederen bestemd voor Venezuela. Washington heeft dat dit weekend officieel gevraagd. Curaçao wil meewerken, maar heeft wel voorwaarden gesteld. Ook in regio's waar steeds minder mensen wonen moet een middelbare school blijven. Koepelorganisatie VO-raad zegt dat de overheid de bijdrage voor die scholen niet moet verlagen als de leerlingenaantallen daar teruglopen. Anders moeten scholieren straks meer dan 20 kilometer reizen om op school te komen. De regering van Jemen en Houthi-rebellen zijn het eens geworden over de eerste fase van terugtrekking van hun troepen uit de belangrijkste havenstad Hodeida. Daardoor kunnen voedsel en medicijnen de noodlijdende bevolking voor het eerst bereiken. Tot nu toe was dat onmogelijk, zegt correspondent Marcel van der Steen. En dat komt dus niet omdat er geen voedsel is, maar omdat het de mensen niet kan bereiken. En zo werd vorige week nog gewaarschuwd dat voedsel voor miljoenen mensen dat al lange tijd in de haven wacht op verspreiding zou kunnen verrotten daar in het schip. En de hoop nu is dus dat deze eerste stap ervoor zorgt dat dit voedsel bij de mensen kan gaan komen die het nodig hebben. Maar wanneer die troepen zich gaan terugtrekken is nog niet bekend. Volgens de Verenigde Naties is het een belangrijke stap bij het beëindigen van de burgeroorlog in Jemen. Half december sloten de regeringstroepen en de Sjiïtische Houthi-rebellen al een wapenstilstand. Maar toch werd er nog over en weer geschoten. Nederland is verplicht om mee te denken over een oplossing voor de honderden Syriëgangers die terugkeren uit IS-gebied. Dat vindt hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops. In het Radio 1 Journaal zei Knoops dat er geen tweede Guantanamo Bay mag ontstaan. Hij vindt dat Nederland niet mag wegkijken, zoals destijds. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Europese landen gevangengenomen IS-strijders moeten opnemen en berechten. Zo niet, dan is er geen alternatief en worden ze mogelijk vrijgelaten, zei Trump. Dan het weer nog vrij zonnig. Later vanmiddag neemt in het westen de bewolking toe. 11 tot 15 graden vandaag. Later vanavond en komende nacht kan er wat regen of motregen vallen. Morgen vooral 's ochtends in het oosten nog wat regen. Op andere plaatsen zon met af en toe een bui. Het wordt morgen hooguit 11 graden. Dankjewel, Dorald. Dan het verkeer. Jolanda, waar staan de files? Eentje bij Rotterdam na een ongeluk op de A15, Europoort richting Rotterdam. Tussen de knopen de Benelux en Vaanplein 10 minuten vertraging. En er rijden momenteel geen treinen tussen Kruiningen, Eerstuke en Goes. Dat komt door een aanrijding. Hou daar rekening met vertraging die kan oplopen van een uur tot zelfs meer dan een uur. Prettig hoor, die ergo comfortstoel van Volkswagen. Een verwarmbare voorruit, dat klinkt best handig. En Adaptive Cruise Control, zeg je ook geen nee tegen. Maar waar het echt om gaat, is dat het nu allemaal binnen je leasebudget past. En die stoelen zitten pas echt comfortabel als je ze niet voelt in de bijtelling. De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. Last van droge lucht? De Venta Airwasher is nummer 1 van Europa in luchtbevochtiging en reiniging. Venta.nl. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Goeiedag. Hoeveel glazen water heb jij gedronken vandaag? Als je in de gelegenheid bent, neem dan even een glaasje. Ik wacht wel even hoor. Zo, dan wens ik je nog een fijne dag. We zouden met z'n allen meer water moeten drinken. Wil je ook vaker water drinken? Kijk voor de voordelen en tips op samengezond.nl of download de app. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, spraakmakers. Nog een half uurtje pakken wij uit met onze spraakmaker van vanochtend, Hans Aarsman. Monica Sie is directeur van Instituut Klingendaal en met haar hadden we het al over de veiligheidsrisico's door de klimaatverandering. En Laurens Jansen is YouTube-expert van RTL MCN. En met jou gaan we het hebben over het unboxen. Waar hype massa's mensen blijken het heerlijk te vinden om op internet te kijken naar andere mensen die wat uitpakken. En dat kan van alles zijn. Er is een YouTube-kanaal waar telefoons uit hun verpakking worden gehaald met meer dan 9 miljoen abonnees. Maar ook kinderen krijgen er geen genoeg van met kers op de taart waarschijnlijk de LOL Surprise Bal, die veel ouders onder u vast kennen. En Laurens Jansen is mede verantwoordelijk voor het succes daarvan. Bedankt. Je wordt bedankt dat je mijn dochter aan de LOL Surprise Bal hebt geholpen, Laurens. Ja, graag gedaan. Ja. Ik hoop dat ze het unboxen ervan heel leuk vond. Ja, zeker. En net zoals eigenlijk vele honderdduizenden andere kinderen in Nederland. Ja, nou ja, niet alleen kinderen. Als je kijkt gewoon naar alleen die LOL Surprise Ball. Ja. 18 miljoen views op YouTube. Dat zijn de laatste Nederland. Cijfers, begrijp ik. In Nederland. Nederland? Ja, ja. In Nederland, Hans Aarsman. Ja. Ja, dat is veel, toch? Ja, dat zijn echt, dat zal ik ook zeggen, astronomische aantallen. En dat is een zeg maar, succes die echt te danken is aan een heel goed product van MGA Entertainment. Want het begint heel erg bij het verhaal. Het klinkt heel gek, maar unboxen is eigenlijk veel meer dan alleen een doosje openmaken. Ja. En ik denk ook heel veel kijkers dat gevoel misschien van, althans luisteraars uiteraard hier, dat gevoel misschien kunnen herinneren van zeg maar de Panini voetbalplaatjes. Ik weet niet, Hans, of jij misschien in jouw kinderjaren nog die voetbalplaatjes hebt gespaard. Nee, ik was altijd een beetje raar. Nee, dit heb ik allemaal niet, dat soort dingen. Nee. Nee. Maar veel mensen herkennen het wel. Ja, maar ja, nu nog met de voetbalplaatjes. En dat je dan kunt, ja. Welke heb ik? Oh, die heb ik al 3 keer. En, weet precies. Je wel, wat een verrassing, wat leuk. Die heb ik al 4 keer. Ja. Oh, die heb ik al 5 keer. Ja. Ja. Of die had ik nog niet. Die vergeet je. Dat uitzonderlijk gevoel van, maar deze is, zeg maar, deze is uniek. Er bestaan misschien maar een paar duizend van op de wereld. Dat unieke gevoel van het unboxen, dat is eigenlijk door de generaties heen niet anders. Alleen wordt het nu op beeld gebracht. Ja. Maar dat je zelf dat gevoel hebt met dat je uitpakt van wat zit erin? Ja. Maar dat je gaat kijken naar iemand die misschien zo'n verrassing krijgt, dat is toch een heel ander aspect eraan. Maar kennelijk scheelt dat. Maakt dat niet uit voor mensen? In de psychologie noem je dat vicarious reinforcement. En dat heeft eigenlijk te maken met dat je beleeft het door iemand anders. Mm-hmm. Want we zijn omringd door allemaal producten in deze consumptiemaatschappij. En al vinden we het allemaal leuk om elke dag 1 cadeautje open te maken, ja, er zijn weinigen van ons die dat allemaal kunnen doen. Je bedoelt, dus, het gaat er niet om nog meer producten weg te zetten. Dat is niet de achtergrond bij de influencers en al die cadeautjes die ze uitpakken. Als nee. moeder zou ik ook enorm groeien dat mijn dochter kijkt naar die filmpjes in plaats van dat het al bij een huis komt, eerlijk gezegd. Je denkt, het is bij jullie leger geworden sinds dat die filmpjes bekeken worden? Ik zou dat toejuichen. Hè? Dus het lijkt mij een prettig effect voor veel moeders minder plastic in huis te krijgen. Doordat er gekeken wordt naar het unboxing experience. Want na de unboxing is er misschien ook niet heel veel te doen met die spullen. Het is vooral de unboxing. Hè? Dus je kunt het verzamelen, je kunt ermee spelen, want zo'n LOL Surprise Ball voor de mensen die het niet kennen, dat is een grote roze bal en die kun je eigenlijk afpellen, als het ware. Dus iedere keer maak je een klein vakje open en dan komt er een heel klein schoentje tevoorschijn en dan draai je verder aan de bal en dan gaat er weer een vakje open en dan komt er een klein jurkje tevoorschijn en uiteindelijk het onderste gedeelte van de bal komt er een poppetje die je dan kunt gaan aan- en uitkleden. Ja. Maar ik weet niet wat de ervaring van mij thuis is, dan verdwijnt hij in een hoek, de boel is uitgepakt. Maar wat is het doel daarvan dan? Gaat het om het uitpakken of gaat het ook om... De ervaring van het uitpakken. De ervaring van het uitpakken. En dat is wat dat product, wat LOL Surprise enorm goed heeft gedaan, is dat ze een echt die uitpakervaring hebben gecreëerd. Ja. Wat aansluit aan de behoefte eigenlijk van meisjes 6-9. Ja. Maar een andere partij die dat heel goed kan doen, en een grote kans dat bijna iedereen aan deze tafel dat heeft, is een telefoon van Apple. Al hun producten zijn op een bepaalde manier verpakt dat het een ervaring is. En nu zou ik het hartstikke leuk vinden als iedereen hier aan tafel een Apple-product per dag uit kan gaan pakken. Maar dat gaat hem niet worden. Nee. En de meeste mensen die luisteren ook niet. Maar je hebt heel veel kanalen die wel ermee bezig zijn met dergelijke, eigenlijk dure producten uit te pakken. Aan de ene kant is het een review. Er is een heel groot verschil met een unboxing op het functionele en op hetgene van wat entertainment is. En je ziet dat het veel meer de entertainment kant op aan het drijven is. Vanuit het functionele is een heel goed YouTube-kanaal, bijvoorbeeld Marcus Brownlee. Hij reviewt producten. Hij unboxt het tegelijkertijd, maar doet dat informatief, onderbouwd, met een heel goed verhaal. Een Nederlands equivalent hiervan zou bijvoorbeeld de Bright uitpakparty kunnen zijn. De Bright uitpakparty? Ja, Bright is een merk wat zich bezighoudt met tech. Okay. En die reviewt ook tegelijkertijd het product. En aan het entertainment kant van het spectrum, als je bijvoorbeeld het tegenovergestelde pakt van Marcus, heb je het kanaal Unbox Therapy. Nou, dat is een meneer in Amerika, ook met volgens mij bijna tegen de 10 miljoen views, 10 miljoen abonnees. Zijn kennis op het product, althans op de producten, is erg laag. Maar hij maakt er een hele ervaring van. Dus op deze manier krijgen de kijkers van zijn video's het gevoel van, dit is een tof product, terwijl het inhoudelijk niet op het niveau is van bijvoorbeeld die Marcus, die ik net noemde. En je ziet dat waarom zo'n LOL Surprise heel goed werkt, is omdat het product op zichzelf een verhaal is. En Hans, ik zag je al sceptisch naar me kijken op het punt van... Ik doe mijn best om het niet te doen, maar het komt dus toch over. En de YouTubers op zichzelf hebben er geen baat bij als het product wordt gekocht. Dit is een hele belangrijke om te benadrukken. Is dat zo? Ik had het verhaal gelezen van die Ryan, die de afgelopen jaar 22 miljoen euro heeft verdiend aan dit soort filmpjes. Maar hij verdient het meeste van zijn geld aan het bereik wat hij realiseert. Ja, maar dat heeft toch te maken met de filmpjes die je maakt. Dus dan ben je toch gebaat bij het uitpakken. En niet het verkopen van. Ik heb hem ook gezien, want ik heb even voorbereid natuurlijk. Ryan is een jongetje van een jaar, 4, 5. Ouder, 6. Ja. Die komt dan de trap aflopen. En zijn moeder heeft dan ergens een deken liggen in de kamer. En er zitten allemaal bobbels onder. En die trekt die deken weg. En er zitten dan, zegt Ryan, heel enthousiastisch. En er zitten dan 100 cadeautjes onder. Ja. En dan zegt Ryan, op een bepaald moment heeft hij toch een moment van een reflectie en zelf in zich van, waarom krijg ik dit? En dan zegt moeder, omdat het 6 augustus is een heel bijzondere dag. En wat is er dan 6 augustus? 6 augustus zijn al deze cadeautjes te kopen bij Walmart. Ja. Voor iedereen. En dan denk jij, moet je mij niet gaan vertellen dat het niet commercieel bedoeld is. Het is gewoon puur het wegzetten van, en het is allemaal rotzooi natuurlijk. Maar hoe lopen die geldstromen? Ik bedoel, het gaat om producten die in die zin aangeprezen worden. Ja. Ja. Dus wat is het doel? Allereerst, wat een heel belangrijk verschil is dat eigenlijk bijna 3/4, of althans meer dan 3/4 van wat je ziet aan producten zijn niet gesponsord. En waarom bijvoorbeeld zo'n LOL een enorm succes is geweest, is niet dat die 18,5 miljoen views zijn gekomen omdat het allemaal betaald of ingekocht bereik is geweest. Mm. Nee, het uitzonderlijke van dat product is dat het verhaal op zichzelf een hype weet te creëren. Ja. Want hetgene waar YouTubers en influencers hoofdzakelijk hun geld mee verdienen, zijn de reclames voor en tijdens de video's. Dus hoe meer bereik je hebt, denk op de manier van tv. Natuurlijk, maar je ziet toch wel, jij bent de expert. Je ziet toch genoeg, als mijn dochter naar die influencers zit te kijken, daar komt echt, nou, wat ik nu toch heb gekregen, en het is het ene merk na het andere. Dat is toch de realiteit, wat ze laten zien in die filmpjes. Ja, maar en dit is juist het intrigerende. En daar worden ze niet door gesponsord. Het gros ervan is ongesponsord. Ja. En je ziet dat als YouTubers, het gros van hen, althans degenen die bij RTL zitten, behouden zich aan de reclamecodecommissie. En we zeggen ook dat je absoluut hou je aan die regelgeving. Natuurlijk, ja. Je ziet ook dat er een contrabeweging is gekomen door YouTubers die de social code zijn gestart. Mm. En die is zelfs strenger dan de regelgeving die de reclamecodecommissie doet op het disclosure element. Letterlijk dat ze nu een element hebben toegevoegd waarin ze zeggen, deze content is niet gesponsord. Beeld je in als er een tv-programma is waar er nadrukkelijk iedere keer gezegd wordt, nee, er komen wel merken, maar het is niet gesponsord. Ik wil even nog, Lawrence, naar wat fragmenten luisteren van wat unboxing. Ik ga een mega logo openmaken. Wow, oh my goodness, alles valt er helemaal uit. Ik ga namelijk de iPhone X unboxen. Er komen 10 zakjes uit de doos. Ik ga vandaag een heleboel pakketjes voor jullie unboxen. Ik zie kleertjes. En ik heb weer een starterskit gehad met dingen erin. En ik weet zelf niet precies wat er allemaal in zit. Oh my god. Ik heb mijn schaar en mijn mesje gereed. Let's do this. Nou, Hans Aarsman heb je nog niet kunnen overtuigen van hoe leuk het is. Dat is wel duidelijk. Nee, je snapt dat het heel leuk is. Het is monkey brain. Het is die verzamelwoede die nog het begin van de mensheid al was. Ja. En daar wordt op ingespeeld. Maar dat zou je met de opvoeding een beetje moeten kunnen, ik zeg, stabiliseren. En hier wordt het heel erg gewoon op ingespeeld. Volgens mij gaat het een beetje twee kanten op. Dat jij, Lawrence, geeft juist aan van, je kunt die filmpjes kijken waardoor het niet allemaal zelf aangekocht hoeft te worden. Terwijl je ook kan zeggen, met die filmpjes kijken, elk kind wil zo'n lolbal thuis hebben. Dus je zet ze wel tot aankopen aan. Wat commercieel natuurlijk ook weer interessant kan zijn. Ik vroeg me daar wel van af, als je, en dat is misschien heel erg zuurig of hoe je het wil zeggen, maar denk, verpakkingen, we hebben het nu uitgebreid over klimaatveranderingen gehad. En denk, je bent juist bezig met te kijken, hoe kun je eigenlijk dingen minimaal verpakken en veel minder in plastic en verpakkingen doen. En dit gaat daar natuurlijk totaal tegen in, om een lolletje eraan te hebben, dat we het ene plastic na het andere vervaardigen. Sta je daar wel eens bij stil? Of denk je daar wel eens over na? Als je kijkt hoeveel plastic er in zo'n bal zit, wat je allemaal weer weggooit. Dit is bijvoorbeeld iets waar die fabrikant in specifiek wel in kritiek op is gesteld. Als ik het goed herinner, zijn ze bezig met een alternatief in hun proces om dat, zeg maar, milieuvriendelijker te kunnen maken. Maar heel eerlijk gezegd, dat is iets wat je bij de fabrikant moet vragen en niet aan mij. Nee. Want ik zit hier als YouTube-expert. Ja, natuurlijk. Nee, maar denk ik, al die verpakkingen, ik vraag me af of je daar zelf dan wel eens bij nadenkt. Van dat je denkt, tuurlijk, het kan heel leuk zijn voor mensen, maar wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En als je het mij persoonlijk vraagt als mens, dan zou ik het wel beter vinden als deze productieprocessen een stuk milieuvriendelijker gedaan kunnen worden. Ja. En dan kan je het toch op een aantrekkelijke manier nog voorschotelen, denk jij? Nou, het voorschoten is iets anders, want dat is een verhaal. En het maken van een verhaal is anders dan bijvoorbeeld het middel. Ja. Kijk, dit zijn twee verschillende discussies. Maar dan moet dat dus kunnen, toch? Ja. Ja. En wat heel belangrijk is van als je iets unboxt, je doet dat om een verhaal te creëren wat aandacht krijgt. Ja. En waarom zo'n LOL Surprise enorm succesvol is geweest, heeft te maken dat het product in zichzelf een heel sterk verhaal heeft. Want in principe, je koopt zo'n bal en je hebt één op één de ervaring. Ja. En daarom is het een hype geworden. Maar, ik merk gewoon zelf, ik denk dat we daar niet helemaal bij elkaar komen. Dat jij ziet er een heel groot verhaal in. En Ja, wat ik, de ervaring die ik heb, ook bij de kindjes en vriendinnetjes, ja, is gewoon, ja, die bal ligt in een hoek, het is uitgepakt. En dan zou je op die trend kunnen inzetten, als moeder, denk ik dan tenminste, dat ze hun verzamelwoede, hè, en belevingsneiging kunnen uitleven via YouTube. Hè. Dus kijk even wat er in die 20 eieren zit, in plaats van dat ik ze allemaal moet kopen en vervolgens verstouwen in huis. En dat zou dus een hoopvol pedagogisch verhaal aankoppelen, Monica. Precies, ja, dus kijk wat erin zit, hè, dan hoeven wij dat niet te kopen, zou ik zeggen. Dus dat zou de andere kant kunnen zijn. Ja. Beleef dat verhaal via YouTube, in plaats van door alles te moeten kopen en in huis te halen. Nou, dus ik heb een paar jaar geleden, 25 jaar geleden alweer, toen ik ophield met fotograferen, toen werd mijn inkomen wat minder, moest ik ook wat kleiner huis gaan wonen. En toen moest ik allemaal dingen weggooien. En er waren ook dingen bij waar ik aan gehecht was. Onder andere de poppetjes die mijn moeder maakte in het bejaardenhuis. Die kreeg ik allemaal van haar. En het lukte pas om het weg te gooien nadat ik er een foto van had gemaakt. En toen heb ik eigenlijk mijn hele huis groot gedeelte gewoon leeg gekregen door overal een foto. En dat neemt veel minder plek in dan. Maar toen ontdekte ik ook dat je, voordat je iets aankoopt, als je even een foto van neemt, dat je dan wat langer nadenkt of je het eigenlijk wel nodig hebt. Dus hetzelfde trend. Het is dus eigenlijk hetzelfde wat je hebt gezegd. Tegen consumerisme is het consumentengedrag. Zouden we dat ook via jouw kanaal kunnen een beetje in de wereld kunnen zetten? Of denk je, nou, daar krijg je geen sponsors voor? De vraag is niet of je er wel of geen sponsors voor wil hebben. Of het een goed verhaal is. Vind je het een goed verhaal? Ja. En moeten we niet aan tafel gaan zitten omdat ze op een of andere manier... hebben we de plastic problemen hebben opgelost en al die volle huizen. Aan deze tafel, maar precies toch? Wat jij omschrijft is hetgene waarom er eigenlijk heel veel over zo'n product wordt gepraat. Ik bedoel, we zouden hier net zo even goed kunnen praten over YouTube-kanalen die complete moederborden uitpakken en tot in letterlijk het chipniveau gaan praten wat erin zit, om het te onderwijzen wat iemand gaat kopen. Want dat is het verschil waar ik het eerst over sprak. Je hebt het functionele en je hebt het entertainment gedeelte. En als je een box vanuit een functioneel perspectief, dan doe je dat om mensen te helpen met een keuze. Ga je op het entertainment vlak zitten, dan kijkt men eigenlijk omdat men het leuk vindt wat die entertainer ermee aan het doen is. En het blijft een fascinerende gedachte. Ik moet het gaan afronden, want we gaan met Esther Lange contact opnemen. Dat mensen zich daardoor totaal inderdaad kunnen geboeid weten te zien door die filmpjes te kijken. Dankjewel, Laurens, voor je uitleg. Je hoort het al heel de ochtend in het nieuws dat een delegatie van de Europese Volkspartij de toegang tot Venezuela is geweigerd. 4 politici, onder wie Esther de Lange van het CDA, werden op de luchthaven van Caracas tegengehouden en op de eerste vlucht terug naar Europa gezet. En inmiddels is Esther de Lange geland in Madrid. Goedemorgen. Ja, dan zeggen wij een hele goede morgen als CDA'er. Ja, is dat zo? Misschien nu even niet zo. Nou, dat lijkt mij ook. Voor mij valt het wel mee hoor. Maar wij hadden graag met de mensen ter plekke gesproken over de situatie voor de gewone mensen in Venezuela. En die is niet goed. Maar hoe is dat gegaan daar in Caracas? Jullie kwamen aan en konden überhaupt de luchthaven niet af en meteen weer terug? Nee, wij werden netjes ontvangen door een dame van het protocol die duidelijk zelf niet wist wat er ging gebeuren. Want die heeft zich na afloop bijna nog met tranen in de ogen verontschuldigd bij ons dat ze niet wisten dat dit eraan zat te komen. Maar wij werden dus vervolgens vanuit die VIP-ruimte waar je dan in komt meegenomen door andere ambtenaren naar de migratiekantoren. Ja. En daar werd al heel snel duidelijk, eerst werden de paspoorten afgenomen onder protest van de inmiddels aangekomen diplomaten vanuit Nederland, vanuit de EU, vanuit Spanje waren de ambassadeurs aanwezig. Dus die zeiden, die paspoorten gaan niet mee, maar die gingen mee. Het werd heel snel duidelijk dat we het land niet inkwamen en de paspoorten kregen wij ook pas terug op het moment dat wij in die vlucht naar Madrid weer zaten. Hm. Toch is op zich eigenlijk een paar dagen voordat jullie gingen, was het al gewaarschuwd door de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken dat jullie het land niet in zouden komen. Waarom reizen jullie dan toch af? Nou, het regime gaf dubbele signalen. Allereerst even een stapje terug. De uitnodiging die wij hadden was van het Venezolaanse legitiem gekozen parlement. Mm-hmm. Normaal gesproken kom je als parlementariër met een uitnodiging van een ander. Het democratisch gekozen parlement kom je het land in. Moet het wel heel raar gaan als dat niet zo is. Maar dat parlement, dat is eigenlijk het parlement waar de oppositie een meerderheid heeft. Ja. En daar heeft Maduro, zoals dictators doen, doodleuk een ander parlement met alleen maar zijn vrienden erin naast gezet. Dus dat is eigenlijk de machtsstrijd die er gaande is in Venezuela. Dus dat is één, de uitnodiging van een parlement dat voorgezeten wordt door degene die eigenlijk de hele westerse wereld erkend is als interim. Maar goed, dan zegt de minister, die zegt jullie komen er niet in. En dan gaan jullie toch... Het regime zelf, dat was mijn belangrijkste punt, gaf dus uiteenlopende signalen. Een deel van het regime zei, jullie komen er wel in. En sterker nog, er was zelfs sprake van dat we iemand van het Maduro-regime ook zouden ontmoeten. Daar hebben we vorige week met elkaar over gesproken van, doen we dat? We hebben gezegd, ja, dat doen we. We willen beide kanten spreken. En zelfs nog een beetje crisisoverleg gevoerd van, wat doen we als Maduro daar zelf komt binnenwandelen? Want dat zijn foto's die misbruikt kunnen worden. Hè? Als jij daar naast Maduro op zo'n foto kijkt, is dat niet leuk. En andere delen van het regime, die gaven het signaal van nee, je komt er waarschijnlijk niet in. Dus ik heb nog echt uren voor vertrek contact gehad, onder andere met onze ambassadeur. Die zei van, nou, het is niet duidelijk. Er is geen uitsluit van de ene of de andere kant op. Maar normaal gesproken, met een uitnodiging van een parlement, dan moet je wel een hele goede reden hebben. Wil je mensen de toegang weigeren? En die reden is ons ook nooit gegeven. Nee. Nou goed, met als resultaat in ieder geval dat u nu inmiddels weer in Madrid geland bent. Onverrichte zaken moest terugkeren. Ja. Goed, dat is vooral eigenlijk jammer, omdat wij ons hoofdpleidooi... Ons doel was natuurlijk niet om daar de boel te provoceren of wat dan ook. Het hoofddoel was eigenlijk om het signaal te geven... laat die humanitaire hulp dat land binnen. Dat gaf u al aan, mensen inderdaad. Gaan daar dood. Er is niet genoeg voedsel, zijn geen medicijnen. En natuurlijk moeten er daarna ook eerlijke verkiezingen komen. Maar die hulp is nu het allerbelangrijkste. Nee. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Esther de Lange, Meergeland in Madrid dus. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, wij gaan snel de quiz spelen met Roy van Rijt uit Halen. Roy, welkom. Goedemorgen, Guilaine. Meubelmaker, ben je van beroep? Ja. Kijk eens aan, een tussentijd de radio aan, lekker luisteren naar al het nieuws dat voorbij komt. Altijd de radio aan. Als ik met mijn collega werk, dan is het meestal muziek. Maar als ik alleen ben, hoor ik graag radiohoofden praten. Kijken wat voor kennis dat heeft opgeleverd. Wij gaan spelen, succes. Gaan zien, dank u. Waar moeten gevangen IS-strijders heen als Amerika de troepen terugtrekt uit Syrië? De Verenigde Staten vragen Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en andere Europese bondgenoten IS-strijders terug te nemen en te berechten. Zo niet, zegt hij, dan laat ik ze vrij. U bent eigenlijk wel geneigd om ze terug te nemen. Ik ben geneigd om hierover intern en extern het grootst mogelijke draagvlak te zoeken. En Nederland wil tot nu toe niets weten van de terugkeer van IS-strijders. Pas de laatste weken overweegt de regering om vrouwen en kinderen te helpen bij de terugkeer. Per tweet kwam het diplomatieke verzoek tot ons. President Trump wil dat de internationale bondgenoten gevangen genomen IS-strijders gaan opnemen in eigen land. Over hoeveel strijders heeft hij het in zijn tweet? 800 in Europa. Dat klopt inderdaad. Een dag eerder was er ook een oproep te horen van de Amerikanen aan de NAVO-bondgenoten om de Amerikaanse troepen in Syrië af te lossen. Welke bewindspersoon deed die oproep? Ja. Nee. Mike Pence, minister van Buitenlandse Zaken. We hadden het er net over in de uitzending. Vraag 3 begint weer met een fragment. Schiphol moet ook na 2020 blijven groeien. Dat zegt minister van Nieuwenhuizen in de Volkskrant. Lelystad Airport gaat er volgens haar ook gewoon komen. Omwonenden en milieuorganisaties willen dat het aantal vluchten op Schiphol niet verder toeneemt. Ja, van de minister mag Schiphol dus groeien boven het plafond dat nu is gesteld. Op hoeveel vliegbewegingen ligt die limiet nu? 500.000. Ja, en als het aan de omwonenden en milieuorganisaties ligt, dan stopt die groei tot welk jaar? 2023. Dat is ook goed, ja. Belangengroeperingen zijn dan ook verrast door de uitspraak van de minister nu. Dan vraag 5. Dat is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Wat wij daar tegenover stellen, dat is: belast nu de zware vervuiler. Kom met een heffing op CO2 voor grote vervuilende bedrijven. Dat is rechtvaardig. Zou Rozemuller kunnen zijn. Zou zomaar kunnen. Gisteren gingen de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer met elkaar in debat op televisie. Hij was het inderdaad. Wie maakte ook gisteren bekend dat hij lijsttrekker wordt voor de Eerste Kamer van DENK? Selcan Öztürk. Öztürk, inderdaad. Ja, hij kondigde vast aan dat Rutte dan het moeilijk gaat krijgen in de Senaat, omdat hij straks geen meerderheid meer heeft en DENK nodig heeft. Al dus Öztürk. Zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit? De vraag is, wie bedoelen we? Hoe eerder je het weet, hoe meer punten het oplevert. Dus heeft hij met een meubelmaker te maken? Ik ga geen tips geven. Luister goed. 4. Mogelijk loop ik een blauwtje. 3. Van mijn achterban krijg ik luchtsteun. Elbers. Pieter Elbers, zeker. Ja, voor 1 punt was geweest. Morgen wordt er besloten over mijn toekomst als topman van KLM. Ik hoop zo splinter. Oh, ja, nee, dat was het niet. Pieter Elbers, dat geeft jou nieuwsfactor van 8. Dus daar gaan we ook de tweede ronde mee in als vermenigvuldigingsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land is dit weekend een 65-jarige man uit een diepe grot gered? Pas. België. Wie won gisteren de finale van het ABN AMRO tennistoernooi? Monfils. Is goed. Volgens een Groningse hoogleraar moet de overheid zich veel meer inspannen tegen wat voor soort gesloten groepen? Pas. Sectes. Na veel protest schrapt Amazon de plannen om een kantoor te openen in welke wereldstad? Pas. New York. De premier van welk land heeft Trump genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede? Pas. Japan is dat. Daphne Schippers won gisteren de nationale titel. Op welke afstand? 60 meter. Ja, dat is goed. De opstellers van de Nederlandse variant van welke anti-homo-verklaring komen met een jongere variant? De Nashville-verklaring. Ja. 5 uur voor de stemlokalen opengingen werden de verkiezingen in welk land zaterdag uitgesteld? Nigeria. Ja, is goed. Ajax won gisteren in eigen huis met 5-0. Van welke ploeg? Ja, die moet ik weten. Pas. NAC is het. Ja. Welke politieke partij stelt niet drammen op vaccinatiedwang als voorwaarde voor steun aan Rutte 3? CDA. Dat is de SGP. Een speciaal team van de Belastingdienst heeft een man opgespoord die nog hoeveel miljoen belasting moet betalen? 3. 45. Zo. Het hoofd juridische zaken van welke organisatie zat 2 jaar thuis door een onterechte beschuldiging? Nee. Pas. Buma Stemra. De SGP en welke andere partij willen dat het verplichte lerarenregister uit de wet wordt geschrapt? CDA. Samen met de SP trekken ze daarin op. Jammer. Ja. Jammer. Had je vraag 20 geweten welke diva vanavond haar nieuwe show lanceert? Twee nieuwe. De hint maakt het niet makkelijker, maar ik denk Karen Bloemen. Ja, zeker. Ja. 25 kilo afgevallen. Je wist het, Hans Aarsland. Ja, dat was er zeker. Ja. Dat klopt, maar die telde niet meer mee. Ja, dat is zonde. Die tweede ronde heb je een beetje laten liggen. Er waren 4 vragen goed, maar 8 kom je op een score van 32. Ja, nee, dat is het niet, hè. Jammer. Eerste ronde was... Dan kom je 2 uur voor rijden. Wauw. Hey, maar wij zijn wel allemaal hartstikke leuk. Ja, ja, ja, ja. Daar fijn moet je het toch mee doen. Ja, jammer, jammer. Dank jullie allemaal voor je bijdrage hier aan de Spraakmakers. Mooie dag nog. Het is 11:30 geweest, Sven. Goedemorgen. Goedemorgen, Glenn. Hey, jullie daar in Europa, neem je eigen jihadisten terug, anders laat ik ze allemaal vrij. Tweede Kamer in de gordijnen na het getweet van de Amerikaanse president. Maar heeft hij wel helemaal ongelijk? Geert-Jan Knoops doet een oproep. Nederland toont moed en lef. Zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunt uit het nieuws, Dorot Megens. 7 Britse parlementariërs stappen uit de Labour-partij van oppositieleider Jeremy Corbyn. De 7 zeggen dat ze zich schamen voor de uitingen van antisemitisme in de partij. En ook zeggen ze dat Labour door uiterst links is gekaapt. India zegt dat het 2 Pakistanse mannen heeft gedood die het brein zouden zijn achter de bomaanslag in Kashmir. Vorige week kwamen zeker 40 mensen om het leven toen een zelfmoordterrorist zijn auto opblies tussen bussen met Indiase militairen. Groot-Brittannië moet een gedragscode invoeren voor sociale mediabedrijven zoals Facebook. Dat concludeert een onderzoekscommissie van het Britse parlement. De commissie noemt de top van Facebook in het rapport digitale misdadigers. En een Spaans marineschip heeft gisteren geprobeerd commerciële schepen die voor anker lagen voor Gibraltar weg te sturen. Gibraltar valt al 300 jaar onder Brits gezag, maar Spanje wil het schiereiland eigenlijk terug hebben. De Spanjaarden zeggen dat de schepen zich gisteren in Spaanse territoriale wateren bevonden. Dorot, dankjewel. Jolanda, de files nog. Vertraging bij Breda door een ongeluk op de A16 van Breda in de richting Antwerpen. Tussen Afrit Rijsberg en industrieterrein Haalsdonk 2 kilometer met bijna een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Bavel en knooppunt Galder 20 minuten vertraging. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Kruiningen-Eerstukken en Goes. Dat komt door de aanrijding. Vertraging kan er oplopen tot meer dan een uur. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen wilde ik zeggen. Nederland, toon moed en lef. Oproep van Geert-Jan Knoops, hoogleraar internationaal strafrecht, na het Twitter-dreigement van Donald Trump dit weekend. Europa, haal je eigen jihadstrijders terug anders en berecht ze, anders laat ik ze vrij. Wij hebben al genoeg gedaan, zo liet hij weten. Het zou gaan om ruim 800 IS-strijders die de Amerikanen in Syrië hebben opgepakt. Maar Den Haag voelt daar helemaal niks voor. Jihadisten zijn hier niet welkom. Pak ze hun Nederlandse paspoort af en berecht ze ter plekke, klinkt het chagrijnig op het Binnenhof, met name rechts van het midden. Maar wat krijg je dan? Een nieuw Guantanamo Bay waar honderden gevangenen jarenlang vastzitten zonder uitzicht op een eerlijk proces? Dat vreest in elk geval Geert-Jan Knoops, die ooit de chauffeur van Osama Bin Laden verdedigde, die vastzat in de terreurgevangenis op Cuba. De Geneefse conventie schrijft nu juist voor dat je vijanden een eerlijk proces moeten krijgen. Geert-Jan Knoops, goedemorgen. Goedemorgen. Dus allemaal maar laten terugkeren, die Nederlandse jihadisten? Juridisch gezien zou dat in ieder geval wel moeten, niet zozeer terugkeren, maar er moet een voorziening komen die garandeert dat er een proces plaatsvindt dat voldoet aan de Geneve Conventie. En dat is eigenlijk ook de boodschap van het Amerikaans Hoge Rechtshof in juni 2006 in die zaak van de chauffeur van Osama bin Laden. Mm-hmm. Een baanbrekende uitspraak. Ik heb destijds was ik deel van het verdedigingsteam van Salim Hamdan, dus de chauffeur van bin Laden. En in die zaak die hij aanspande tegen de Amerikaanse regering, toen nog onder Bush Jr., is door het Amerikaans Hoge Rechtshof bepaald dat ook als het gaat om zogenaamde enemy combatants, dus strijders die op zich niet voldoen aan de vereisten van de Geneve conventies, dat toch die mensen een proces moeten krijgen dat voldoet aan internationale normen. Ja. Dus waar ook die terugkeer wordt gefaciliteerd, dat is niet zo relevant. Wat relevant is, is dat er een proces plaatsvindt dat voldoet aan die standaarden. En we hebben gezien bij Guantanamo Bay, waar nog steeds mensen vastzitten, nog zo'n 40... waarvan een aantal sinds 2012 in een proces is verwikkeld dat niet voldoet aan internationale normen, wat het resultaat daarvan is. En we moeten denk ik voorkomen dat er nu een situatie ontstaat dat er straks weer honderden mensen zonder uitzicht op proces daar blijven vastzitten. Maar moeten ze dan terug naar Nederland of niet? Ze moeten worden berecht in een land of door een conglomeraat aan landen waar dat eerlijk proces gegarandeerd. Of dat in Nederland plaatsvindt, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, is om het even. Ook zou het kunnen zijn dat Europa als collectief zegt, wij maken een gezamenlijke oplossing, een gezamenlijke strategie, dat per land worden er zoveel van deze mensen berecht en krijgen een proces dat voldoet aan de Europese, in ieder geval de Europese strafrechtelijke normen. Ja. Dat kan dus per land, maar men kan ook vandaag besluiten in Brussel dat er wellicht een gezamenlijke strategie komt. Er zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een, alsnog een tribunaal dat consistent en uniform deze berechting te hand neemt. Maar wel op Europees grondgebied? Dat zou ook in een ander land kunnen. Zo'n internationaal tribunaal hebben we eerder gezien in ook andere landen. Kijk, waar we ons niet op moeten focussen is de locatie. Waar het om gaat is dat er in ieder geval een berechtingsmodel wordt opgezet dat voldoet aan die eisen. En ja, dat kan niet in het land waar deze mensen nu vastzitten, of in de regio waar deze mensen nu vastzitten. Het probleem is denk ik ook dat de Europese landen die uiteindelijk de strijd tegen IS hebben ondersteund, indirect of direct, waaronder Nederland, zich niet goed hebben bedacht tevoren wat de zogenaamde exit strategy zou zijn. We weten uit de ervaring in 2003 Irak, 2011 Libië, ja, dat het ontbreken van een juridische, maar ook feitelijke exit strategy, en ook militair gezien, enorme gevolgen heeft. En je ziet nu weer het probleem dat landen zeggen zeer gemakkelijk ja om mee te doen, maar zijn zich niet bewust van de gevolgen en zijn helemaal niet bereid om die gevolgen te accepteren. Juist. Goed, u komt tot ons via een telefoonverbinding voorlopig, omdat de andere verbinding nog niet werkt. Desalniettemin gaan we praten. Van harte welkom, meneer Knoops, bij 1 op 1. Hebt u de reacties van de Tweede Kamerleden gelezen vandaag, meneer Knoops? Nog niet. Ik ben volop met mijn werk bezig. Dus ik heb nog geen tijd gehad om alle reacties te lezen. Maar ik kan me voorstellen dat er enige verdeeldheid is. Eigenlijk is er niet zoveel verdeeldheid als ik de reacties zo op mijn rij zet. Okay. De reactie is vooral, no way, laat ze daar, pak ze hun paspoort af, dat soort geluiden, en berecht ze ter plekke. Maar u zegt dus, ter plekke berechten gaat helemaal niet. Nou, dat zou dus alleen kunnen als je ter plekke een internationaal tribunaal zou opzetten met rechters die voldoen aan het kennis- en professionele niveau om dit soort zaken op een onafhankelijke wijze te berechten. Want je moet tenslotte ook eerst vaststellen of het hier mensen betreft die actief of passief aan die strijd hebben deelgenomen. Maar je hebt dus in ieder geval een onafhankelijk orgaan nodig dat die berechting te hand neemt. Dat zou ter plaatse kunnen. We hebben natuurlijk met de berechting van Saddam Hussein gezien dat dat in Irak plaatsvond in Bagdad door een speciaal lokaal tribunaal, hoewel dat uiteindelijk ook niet voldeed aan de eisen. Er zijn ook veel rapporten geschreven over dat proces tegen Saddam Hussein dat dat juist niet voldeed. En wij wilden, de internationale gemeenschap wilde per se dat er daar een lokaal tribunaal zou plaatsvinden. Ja. Maar waar het dus om gaat, is dat je in dit geval de mensen zelf voor het overnemen. Dat je in dit geval de mensen zelf. Kunt, de verbinding is hersteld. Ik hoor u nu op een goede kwaliteit. Dat mensen, dat de mensen zelf dus berecht worden volgens de Geneefse conventies. En als dat niet kan worden gegarandeerd in de regio waar zij nu gevangen zitten, dan zal de internationale gemeenschap wel moeten faciliteren. Dat hoeft dus niet te betekenen dat ze per se teruggaan naar Nederland, Frankrijk, Engeland of Duitsland of welk Europees land ook. Maar als die landen niet bereid zijn om die mensen op te nemen om ze hier in Europa te laten berechten, dan zal er daar een fatsoenlijke rechtsgang moeten worden gecreëerd. Ja, maar goed, de porté van het Twitterbericht van Trump is nou net, haal ze wel terug, anders laat ik ze vrij. Ja, maar hoe realistisch is dat? Hè? We hebben gezien de reactie van Frankrijk. Frankrijk zegt, nee, we kunnen ze niet zomaar vrijlaten. Want dat zou ook betekenen dat er mensen die mogelijk wel verantwoordelijk zijn voor schendingen van het oorlogsrecht zonder vorm van proces vrijkomen. Ja. Ik zeg daarbij, hoe verhoudt zich dat met de positie van de Amerikaanse presidenten in Guantanamo Bay? Er is nooit op die wijze is er omgegaan met gevangenen. Die zijn juist jarenlang, honderden gevangenen zijn jarenlang vastgehouden. En die zijn helemaal niet vrijgelaten. En nu zou in één keer deze groep van mensen die onder dezelfde categorie vallen van het Israëlse recht, die zouden zomaar op straat worden gezet. Maar ja, het is inmiddels wel een andere president, meneer Knoops. En deze president doet alles onorthodox. Ja, maar ook de vorige presidenten hebben uiteindelijk Guantanamo Bay in stand gelaten. Deze president heeft in januari 2018 nog getekend voor het openhouden van Guantanamo Bay. Dus democratische en republikeinse presidenten hebben eigenlijk allemaal hetzelfde beleid gevoerd ten aanzien van Guantanamo Bay. En u zou ten aanzien van deze groep daar een hele andere koers moeten worden gevaren. Dat is één. Twee, het punt is, we berechten hier in Nederland wel een aantal mensen die worden verdacht van het geven van steun aan IS. Ja. En dus je zou dus hier nu vanuit Europa mensen vervolgen, berechten, bestraffen. En je zou dan actief meewerken als Europa aan het vrijlaten van 800 mensen, waarvan er misschien een aantal zullen zijn die op dezelfde wijze berecht zouden moeten worden. Maar hoe verhoudt zich dat tot het gelijkheidsbeginsel? Maar u zegt Nederland toont moed en lef. Op welke manier dan? Wat moet Nederland dan wat u betreft concreet doen? Nou, Nederland had niet meteen nu op voorhand moeten zeggen, dit gaan wij niet doen. We gaan niet meewerken aan een plan voor berechting van een aantal van deze mensen in Nederland. Men zou eigenlijk veel beter eerst eens kunnen spreken over een gezamenlijke oplossing, in plaats van meteen de deur dicht gooien. Ja. Nederland heeft zelf een rol gespeeld bij het faciliteren van het gewapend conflict in Syrië. We weten uit de gegevens die nu beschikbaar zijn gekomen, naar aanleiding van de uitzendingen in Nieuwsuur en Trouw, dat het programma dat Nederland heeft gehanteerd, het zogenaamde Non-Lethal Assistance Program, dat het wel degelijk heeft geresulteerd in het geven van steun aan het front, op het slagveld. Door voertuigen te leveren bijvoorbeeld? Door voertuigen bijvoorbeeld te leveren, waar uiteindelijk ook mitrailleurs op zijn geplaatst en die zijn actief gebruikt op het en tijdens het front. Ja. Waarvan de minister zegt, ja, dat was alleen frontline improvement. Ja. Dat is natuurlijk een aardig etiket voor de veilige situatie, dat er wel degelijk geïnterveneerd. Dus die verantwoordelijkheid moet Nederland dus beter nemen dan het nu doet. Dus u zegt eigenlijk, juist omdat wij daar met F-16's hebben rondgevlogen en hebben gebombardeerd en materieel hebben geleverd aan gewapende groeperingen daar, dragen wij een extra verantwoordelijkheid, gezien de Geneefse conventie, het oorlogsrecht, om die vijanden, om ze maar zo te omschrijven, eerlijk te berechten. Jazeker, maar dat gaat verder. Want kijk, op het moment dat jij de beslissing neemt om die strijd direct of indirect ondersteunen. En je hebt je gecommitteerd aan de Geneeswijk conventies. En dat heeft Nederland gedaan. Wat is dan nog de waarde van verdragen waar je allerlei mooie regels afspreekt en je die niet hanteert als het erop aankomt. En wel met het vingertje wijst naar andere landen die de mensenrechten zouden schenden. Ja. Terwijl Nederland notabene een voorbeeldfunctie heeft met alle tribunalen in Den Haag. En het is dus van groot belang dat Nederland nu eens een keer laat zien waar het voor staat. Men heeft gewoon van tevoren zich dit niet goed gerealiseerd. Men had dit van tevoren moeten bespreken. Men wist van tevoren dat je in zo'n conflict krijgsgevangenen maakt. Ook al zijn het krijgsgevangenen die je liever kwijt dan rijk bent, hè, politiek gezien. Maar dat is niet de issue. De kern is dat je de Geneefse conventies moet naleven. Zoals dat is gebeurd ook door het Amerikaans Hoogrechtshof in de zaak van Hamden. Ja. Waar het Hoogrechtshof heeft gezegd: oké, we kunnen onze eigenlijk morele gevoelens hebben over deze persoon, maar hij moet behandeld worden volgens die conventies, waaronder dus de verzekering. En die plicht rust op alle landen die hebben deelgenomen aan die strijd om te zorgen dat er een proces plaatsvindt dat volgens de beschaafde, geciviliseerde normen kan plaatsvinden. Als dat daar in de regio niet kan, dan zal het of in Europa moeten, of omgekeerd zal Europa moeten zorgen voor een faciliteit daar in de regio die wel voldoet aan die internationale normen. Met andere woorden, iedereen moet dan met de handen ineens slaan om daar een rechtbank op te tuigen. Lukt dat niet, dan kun je niet anders dan die mensen toch toelaten tot Europa om ze hier te berechten. Ja, dat is natuurlijk een politieke afweging, maar als je daar van wegkijkt, en daar heeft het nu alle schijn van, hè, dat Nederland ook hier zal wegkijken. Want vergeet niet dat Amerikaanse presidenten hebben ook regelmatig Nederland benaderd om Guantanamo Bay gevangenen op te nemen. Nederland heeft dat toen ook geweigerd om diezelfde gronden. Ja. Als je dat dus niet doet, dan loop je dus het risico dat je straks een tweede Guantanamo Bay hebt, dat daar straks honderden mensen blijven vastzitten in kampen of andere gevangenissen zonder dat er een duidelijk proces plaatsvindt. Maar er zullen ook heel veel mensen zijn, ook in de politiek, meneer Knoop, die zeggen, ja, sorry, daar had je er maar niet naartoe moeten gaan. En bovendien, als we die mensen hier in Nederland berechten en dus hier opsluiten, dan zitten ze niet voor de rest van hun leven vast. En uit onderzoek, recent nog van het Egmond Instituut, blijkt, dus een denktank voor internationale betrekkingen in Brussel, dat het gevaar niet is geweken als je die mensen in een terroristengevangenis neerzet. Sterker nog, dat een aantal van hen actief zal blijven en dat dat dus negatief is voor onze eigen veiligheid op binnenlands gebied. Ja, dat is natuurlijk een begrijpelijke redenering, maar dat is politieke opportuniteit. Hè? Dat is werken naar een bepaald gewenst resultaat. Waaraan dit gaat vooraf gaat aan deze discussie. De discussie, we hebben internationale verdragen, we hebben Geneefse conventies waarin staat hoe we met deze mensen omgaan. Als Europa dit negeert en een tweede Guantanamo Bay creëert, ja, dan kunnen we net zo goed die verdragen doorscheuren en dan heeft het geen enkele zin meer. Natuurlijk, je zit ook met het probleem, wat gaat er gebeuren met deze mensen na berechting en eventuele bestraffing? Ja. Maar dat is niet het argument om de discussie om te keren en te zeggen, nou, omdat dat resultaat straks mogelijk ongewenst is, kunnen we dus ook maar net zo goed die afspraken, die verdragen, niet honoreren en laten we die mensen maar voor wat ze zijn daar. Ook, maar is de letter van zo'n verdrag dan belangrijker dan de binnenlandse veiligheid? Nou, dat is maar zeer de vraag. Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Maar als je op die wijze redeneert, ja, dan kun je natuurlijk nooit en te nimmer meer verdragen naleven. Want er zal altijd een land zijn dat zegt, ja, ik heb een verdrag getekend, maar ja, bij nader inzien, we hebben wel een probleem straks intern, dus we leveren dat verdrag niet na. Die Geneefse conventies die zijn natuurlijk ook inmiddels onderdeel van het internationaal gewoonterecht. Dus zelfs zonder dat die Geneefse conventies behoren de landen die verantwoordelijk zijn voor de interventie in Syrië en Irak. En Nederland heeft uiteindelijk ook het zogenaamde non-interventiebeginsel geschonden. Dat is het beginsel dat je niet in andermans zaken inlaat als daar sprake is van een gewapend conflict. En dan draag je op dat moment medeverantwoordelijkheid voor de oplossing van het conflict. En belangrijker nog, je maakt gevangenen. Nou, iedereen weet, als je in een conflict je daarmee inlaat, dat je uiteindelijk krijgsgevangenen gaat maken. Daar zul je wat mee moeten. Ja. Zoals dat ook na de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En ook daar riep iedereen, ja, het kan best zijn dat die Duitsers die wij hier gaan berechten, dat die straks opnieuw wat zullen doen. Dat argument zul je altijd houden, maar het mag niet een zelfstandig argument zijn om die internationale regels aan de laars te lappen. En kijk, ik ben me heel goed bewust als jurist dat er een verschil is tussen de politieke en de juridische werkelijkheid. En dat mensen thuis zullen denken, ja, goed, die jurist heeft makkelijk praten, maar wij zitten straks met een Middellands veiligheidsprobleem. Ja. Dat is natuurlijk serieus te nemen, maar dat mag niet alleen het uitsluitend argument zijn om te zeggen, Europa slaat nu niet de handen in elkaar. Er zal een oplossing moeten komen. Juist. Goed, nou ja, dat betekent dus dat de deur open moet blijven staan om ze ook hier te berechten als er geen andere oplossing mogelijk is. Nou is er een politicus die twitterde in op dezelfde manier dus als de Amerikaanse president. Erg dom en levensgevaarlijk, dus niet nog meer, maar juist minder. Enig idee wie de afzender was? Een Nederlandse politicus. Ja. Ja, er zijn er meerdere die dit konden of kunnen hebben getwitterd, lijkt mij. Ja, wie het ook is. Nogmaals, het was Geert Wilders. En dat is toevallig net de man die u verdedigt. Ja, wij verdedigen meer mensen, onder andere meneer Wilders. Maar dat zegt natuurlijk in deze casuspositie helemaal niets. Ik begrijp heel goed het verband wat u legt. Kijk, ik kan me dat vanuit zijn politieke spectrum heel goed voorstellen. En er zullen ongetwijfeld meerdere politici zijn die er zo over denken. En ik denk misschien dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking daarover zal denken van liever niet, zelfs minder. Ja. Maar nogmaals, we hebben een collectieve verantwoordelijkheid in juridisch, internationaal rechtelijk opzicht om hier een oplossing te vinden. Ja. En mijn betoog is helemaal niet, laat die mensen allemaal maar naar Nederland komen. Mijn betoog is, je moet hier zorgen voor een fatsoenlijk berechtingsmodel. Ja. Ofwel in de regio. En als dat niet lukt, dan zal je in Europa collectief moeten afspreken, moeten verdelen hoe die berechting zal plaatsvinden. Ja. Te meer omdat Europa dus hier gefaald heeft om een fatsoenlijke exit strategy te creëren, zoals dat ook niet is gebeurd bij de vorige interventies. We hebben dus niet geleerd uit de geschiedenis, die nog vrij recent is. En laat dit ook een les zijn voor onze politici, dat men in de toekomst zich ook hier van tevoren beter laat informeren en laat adviseren voordat je in zo'n situatie interveneert. En hoe we ook over deze mensen denken, die IS-strijders, althans dat etiket wordt op die 800 mensen gehecht, dat is maar zeer de vraag, want in Guantanamo Bay bleek ook de meerderheid van de personen die daar zijn terechtgekomen helemaal niet de status van enemy combatant te kunnen krijgen. Ja. Maar als we daarvan uitgaan, dan verdienen die mensen ook een eerlijk proces waar wij in Europa altijd de mond vol van hebben. U hoort de telefoon een kilometer bij u vandaan daar, want u zit in Amsterdam, vlakbij het Concertgebouw. Daar zit Dries Roelvink op de PC Hoofdstraat. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Hallo meneer Knoops. Hemelsbreed dag, zijn we Roelvink. Dicht bij elkaar, begrijp ik. Zo is het. Ja, ja nou, dit zijn nog eens vraagstukken, hè? Op deze stralende maandagochtend. Dat is even wat anders dan die 100 gele hesjes die zaterdag tegen de NOS demonstreerden. Wat dat betreft kun je beter 100 gele hesjes voor je deur hebben staan dan 100 van die Syriëgangers. Je moet er toch niet aan denken, Sven, dat we hier een soort Guantanamo Bay op onze mooie Waddeneilanden krijgen. Niemand wil die mensen hebben natuurlijk, omdat je er dan een zootje potentiële aanslagplegers bij krijgt. Maar ja, Trump die heeft natuurlijk wel een punt als hij zegt, die moeten allemaal in het land van herkomst worden berecht. Ja. Het is alleen zo jammer dat Trump alleen regeert via Twitter, lijkt wel. Maar we gaan er niet helemaal aan ontkomen, denk ik. Frankrijk die doet al wat toenadering. Engeland en Duitsland nog niet, lees ik. En dat Trump onberekenbaar is, dat wisten we al. Dus ik geloof niet dat hij nou bluft als hij zegt, als die 800 niet in het land van herkomst worden berecht, ja, dan laat ik ze vrij. Maar dan vraag ik me af, meneer Knoops, hoe kun je nou hier vandaan dan goed beoordelen wie wat heeft gedaan en wat voor straf daar dan bij past? Goeie vraag. Ja. Dankjewel, Dries. Ja. En een fijne dag. Ik spreek je morgen weer. Goeie vraag, meneer Knoops. Ja, uitstekende vraag van meneer Roelvink. Kijk, laten we nu ook leren uit de geschiedenis. Je zou hier kunnen denken, en ook hier wreekt zich het ontbreken van een goed doordachte exit strategie bij Europa. Je had hier kunnen voorstellen een systeem waarbij er een internationale commissie zou komen die eerst zou beoordelen, zou reviewen of die 800 IS-strijders die daar nu vastzitten, of die inderdaad voldoen aan de kwalificatie van IS-strijder. Zijn het inderdaad IS-strijder? Of zitten daar ook mensen tussen die het niet zijn, maar die wel zijn opgepakt? En ook hier leert dus de ervaring uit Guantanamo Bay dat dat het geval kan zijn. Je kunt dus een voorselectie maken met een internationale commissie die daar ter plaatse gewoon beoordeelt of die mensen inderdaad actief hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. Als dat zo is, als daar een selectie plaatsvindt, dan zou je in fase 2 kunnen oordelen over een verdeling van het berechten van deze mensen binnen Europa. En dat moet dan naar RATO en naar eerlijkheid gebeuren. Ja. Als je tenminste niet kiest voor een lokale lokaal gerechtstribunaal, dat internationaal dan wordt begeleid. Maar meneer Knoop, dat is een heel ingewikkeld en tijdrovend proces dat u beschrijft. En nou weten we één ding, namelijk dat de man die op dit moment woont in het Witte Huis één ding niet heeft, en dat is geduld. Ja. Ja, dat is voor mij natuurlijk niet te beoordelen. Ik ben geen politicus, maar ik stel wel vast, nogmaals, ik heb het al eerder gezegd tijdens uw uitzending, dat dit natuurlijk veel te laat komt. Dit is 2:12. Men had dit veel eerder zich moeten realiseren en dat model had klaar moeten liggen. Men is daar jaren aan het vechten. Men weet gewoon dat daar krijgsgevangenen worden gemaakt en men weet dat de Geneefse conventies die verplichting opleggen om een onafhankelijk berechtingsmodel te krijgen. Dat is niet gebeurd. Daardoor mogen die mensen, denk ik, juridisch niet de dupe van worden, omdat je anders inderdaad niet territoriaal, maar wel feitelijk een Guantanamo Bay-situatie nummer 2 zou kunnen krijgen. Ja. Maar ik denk dat ook iemand als president Trump een voorstander ervan zal zijn om deze mensen niet vrij te laten en in plaats daarvan zo'n model te hebben. En als dat snel door de Europese partners met Amerika kan worden beklonken, en dat hoeft echt geen jaren te duren, dat kan snel gebeuren, dan zal er ook een financieel plaatje natuurlijk tegenover moeten worden gezet en men kan vrij snel aan de slag. Maar er is wel die gezamenlijke wil voor nodig. Ja. U staat op het punt om te vertrekken naar het internationaal strafhof. Daar bent u strafpleiter. Zou dat strafhof nog een rol kunnen spelen eigenlijk? Dat is wel al geprobeerd. Strafhof zal in dit geval maar ten dele een rol kunnen gaan spelen. Wordt niet erkend door de Amerikanen namelijk? Ja, exact. Dat heeft u heel goed vastgesteld. Plus de omvang van het aantal mogelijke verdachten is dusdanig groot dat het strafhof daar geen rol in kan spelen. Het strafhof is alleen bevoegd om de meest verantwoordelijke personen te berechten. En dan heb je het echt over leiders, militieleiders. Ja. Dat betekent dat nog de overgrote meerderheid van deze strijders, mits de strijders zijn, nog steeds niet door het strafhof berecht zouden kunnen worden in die hypothese. Dus ook geen oplossing, nee. Goed. Geen oplossing. Nee, met andere woorden, de internationale coalitie had een beetje beter moeten nadenken en de achterdeur kan niet zomaar in het slot worden gegooid. Ik dank u zeer voor uw tijd, meneer Knoops. Graag gedaan. Hier volgt de Nieuwsbv met Willemijn Veenhoven. Tot morgen. KRO NCRV. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie vindt veel verklaringen van Willem Holleder ongeloofwaardig. Hij loog, zegt het OM, grote en kleine leugens. Al het geschetste gedraai van verdachten, het verkopen van leugens. Een beetje stemming maken over de persoon Willem Holleder. Nieuws en Co. 1,4 miljoen mensen hebben te maken met problematische schulden. De overheid is een van de grootste schuldeisers. Dat de overheid boetes vele malen over de kop kan laten gaan. Dat zijn absurde bedragen. In Den Haag willen ze dat probleem oplossen. Lara Rensen met Nieuws en Co. Prachtig weer vandaag. Zou ik zo'n dag kunnen bijbestellen? Ja, plaats die bestelling maar. Nou, dan wil ik graag nog zo'n dag. Elke werkdag van 4 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen. Jij hebt het recht goed te doen. Een tienermoeder helpen bijvoorbeeld. Met wat oude babyspullen geef je tienermoeders een voorsprong. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's Eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett.